Men nu kanske vi skulle ta och spela och sjunga någonting allesammans. Vad tycker ni vi ska ta? Stora trumman! Jaha, ja, då gör vi det. Men jag ska hämta några instrument först, så kan ni väl vara med i orkestern. Får orkestern slå på trummorna och drilla på flöjten så mycket de vill. Så kan ni spela på de här. Sån, skramla. Kommer strax. Här får du en triangel. Kan vi ha den? Ja. Jag ser det, du vill ha den. Akta på pinnen. Det är skramling. Här, ska du ha? Är det någon som inte har fått? Jag vill ha något annat. Du har något annat, då får du byta ut det. Min syra inte här. Har du syra inte på, då ska hon få här. Så där, nu tror jag ni har fått allihop. Jag har inte fått. Då kan vi sätta igång då. Har hon inte fått den? Ja, nu kan vi sätta igång då. Om vi får be om ett litet förspel först.